day ragni lolou mom moy ni nga xamantene non lañ koy xamé wala bok ki nga xamantene dafa daan gis adam waye sa yu gisé adam rek dara du ñuul la daan gis bi pa nak mbir mi jaxaso ci mom mu jek jek di gis dara du xonku kene ak dara du ñuul muy gis dara du xonku ak dara du ñuul wala bok sufra bi ti bok ak kudra wala bok leneen ak leneen dal ci xéetu dara di ko dal mu koy continue diko gis ci wër wala bok lu upp fukki fan ak juroom mu koy gis ci wër bi bu woba day daldi xamé li nga xamantene moy bama amé aada day sama aada nangam ci la daan gis deret sangam la daan gis bu woba tamyiz bobu day daldi jël lool moy li gëna sax ci ngiri manam moy malikiyé manam lool mom moy ngiru maliki ak shafi'iyé rahmatullah alayhim lool manam moy li gëna dëgër ci shafi'iyé rahmuhumullah donte amna lenn ci ñom ño xamantene aada bi nombre de jours yim daan gis aada rek lay baye xel amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom aada lañu baye xel gu tax waxon nañ la legi ne la hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom du façon tamyiz amul solo ci ñom amma ñi nga xamantene ñom malike ñom contraire bi la ñom aada mo amul solo ci ñom amma ñi nga xamantene ñom ñoy xana manam ño amul solo ci ñom bu fekkentene dafa gis jor ngel aada amul solo ci ñom tamyiz rek am solo ci ñom amma su fekkentene ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila ila rahmatullahi alayhim ñom li am solo ci ñom ñoy ñaar yépp waye buñu wuté nak aada lañuy ëpp jox doole ci kaw tamyiz manam loolu mom bu boba daf ñu yobbu ci benen masala parce que li dafa laaj ay cas pratique yu bari waye mais insha Allah taala dina ñëw ci cas pratique yi ci jotay bi di ñëw waye li nga xamantene mom mo mata léral fi mom moy ñu léral buntu bi ni manam bala ñuy leral lool insha Allah taala mom moy te moy aada ak tamyiz suñu wuté ana lan ngay upp jox priorité lool bala ñu ci ñew ci leral ñu daal di ñew ci leral li nga xamantene mom mo aju ci tamyiz yi batay manam kon def nako xamé ci couleuru deret ji lool dañ koy ragné la dafa am solo ñu japp ko nonu tak ko ndax dafa am solo manam priorité yi nga xamné ñom ño nekk ci couleuru deret ji légui nak bu boba li nga xamantene manam mom moy leral li nga xamantene mom mo aju ci ne bu fekkentene manam mom moy at metet lol tamit def nako bayyi xel ndax metet def nako bayyi xel rawati na ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim ndax ku nek xamna ni manam deretu mbeureuk comme ni nga xamantene non lay mel ni mi genné da fay metti te lolou jigen ni ñom ñep xamnañu ko te lolou manam motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ji nga xamantene mom la wax ne yoraf def nako xamé manam moy wonane def nako xamé ci anam yu bari teyit kon bu boba du rek ne dañ koy mëna xamé wé ci couleur bi kété waye ci tangor wi manam tangor wi mi andal bu jenn ak manam metté gi nga xamantene mom lay andal motax lool tamit def nako ci xamé lool mom moy lan masalan tay bu fekkante na dafa am jigen jo xamantene da fay gis mbeureugam lu upp fukki fan ak juroom manam mu gis ne deret bi da fay jenn di jenn lu upp fukki fan ak juroom mu daal di yeg ni mën na xamewé deret gi nga xamantene day miti wa manam buy jenn day miti ak jenen deret gi nga xamantene mom suy jenn du metti bu woba li nga xamantene mom lay moy ragné mbir mi mom moy li miti manam période jour yi mi metti bu woba lool lay japp ni ah li mom la lay xamewé ndekati sama deretu mbeureug li ci dess li dul metti kon loolu du deretu mbeureug loolu moy su fekkentene mënu ko xamé ci couleur bi ndax su fekkentene mën na ko xaméwé ci couleur bi la koy xaméwé amma su fekkentene mënu ko xaméwé ci couleur bi daf koy jima xaméwé ci metet bi ak tamit xet gi tamit ko lol def nako ci xaméwé comme li nga xamné mom la ñew ci benen riwaya ci hadithu fatima bint abi hubaysh radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamné mom lañu né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf né inna damal hayd aswadun ya'rif manam deretu mbeureug di dafa nek lo xamantene dafa am manam dafa ñuul te dafa am xet manam kon bu boba xet gog nga xamantene mom la am te mom moy xet du bokku te xetu deret gi nga xamantene mom du deretu mbeureug du deretu jorngel manam xetu deretu mbeureug ak bidul deretu mbeureug ñom ñaar bokku ñu xet ci kaw lolu kon bu boba def nako ci xamewé niki nonu di say gi lolu tamit def nako ci xamewé niki nonu manam kon yoy manam niki nonu tamit bari way bi ndax comme que manam beulé manam ci haydu ndax haydu li nga xamantene mom lañ ñu wax ne fofu la joggé moy bari way gi muy bari manam di nek lo xamne day tour di dajalo déjà ci biir bi nga xamantene ba heure yu wacc jot rek mu wacc lool motax muy gëna bari li nga xamantene mom moy deret gi nga xamne dafa faccé rek ci sidit gi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci suñu hadith bi ne inna dhalika irqun ne dedet lolou manam ak sidid la go xamantene dafa fatch manam fatch sidid gog lolou moy tektele ci anam gu leer ci ne manam bokul ak deret gi nga xamantene manam day manam kon fatch sidid gog mom moy tektele ne manam kon manam buy wad day du wad lu bari ndax li nga xamantene mom lañu xam moy su fekkentene day touru touru gu bare bare sa su nek wala lolou amna ñu muy dal waye nak li ëpp moy deret mbeureug gi mom lañuy gëna manam da nay ragne ko ci bari way waye su fekkante nit ki mënu ko natt ci bari way gi tamit bu boba nak legi nak ci kaw lolou day daal nak da koy natte itam ci di say gi ak woy fay gi su fekkante nak manewu ko natte ci yoy yep te mënu ko natt tamit ci gaaw woow gi ak yeexa woow gi legi nak koku nak day daal di nek ko xamantene bu amul aada bu mëna xamé bu boba day nek ki nga xamantene mom lañu tuddé muhayyira ne def nako tuddé tam mutahayyira kok nak amna ay atté yo xamantene ñoo aju ci mom insha Allah taala dinañu ci ñew suñu yexé ci hadith bi nga xamantene mom mo téggu ci suñu hadith bi té mo ñaarël hadith ci buntu bi légui nak bu boba légui mu daadi am kon yo xamantene lo xamantene moy masala bi nga xamantene mom lañ doon wax sank mom moy bu fekkentene aada bi dafa wuté ak li nga xamantene mom moy tamyiz té mom moy ragné gi ana kon lan lañuy jox priorité manam masala bobu mom moy lan masalan mom moy ki nga xamantene da daan gis adam juromi fan ñu jekki ben wer ñew mu daal di gis manam adam bi yokku ba upp manam mu daal di continuer daal di gis jurom manam daal di gis juro fukki fan manam da daan gis deret du ñuul manam mo nekkon adam deret jo xamantene dafa ñuul mu gis ko juromi fan mu daal di jekki ben wer rek mu daal di gis fukki fan deret du ñuul dima daal di gis jurom manam daal di gis jurom ben fan wala jurom ñaari fan deret du xonk kon bu boba kok xam nga amna jor ngel waye nak legi bu boba ana lan lañuy bayyi xel ndax dañuy bayyi xel rek li nga xamantene manam mom moy manam ndax dañuy bayyi xel juromi fan yu ñëkk ya daal ni ah comme que mom adam juromi fan daal la nañu bayyi xel rek juromi fan yu ñëkk ya wala bok dañ na dedet comme que deret du ñuul gi mom la daan xamé wé deret mbeureugum xamna ni deret du ñuul la té gis nako fukki fan kon nak tay fukki fan lay tok mom moy nek deretu mbeureugum manam bu boba kon du julli du wor ni ki nonu du sey ak jëkërum ci digënté bobu ak yeneen ak yeneen atté yi nga xamantene ñom ñoy ci aju manam ana ban lañu bayyi xel li mom moy manam moy par exemple la ci masala bi nu mu mëna déme légui nak bu boba li nga xamantene mom lañuy manam bu boba dañ nan la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye yi ak hanabilay rahmuhumullah ñom dañu jël aada bi tek ko ci kaw tamyiz manam aada bi lañu upp jox priorité ci kaw ragné amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i li upp ci ñom wala bok li nga xamantene mom lañu gëna dëgeural ci ñom ak ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu né tamyiz mom mo upp doole amna mbolo nak ci shafi'i rahimahumullah ño xamni dañu né aada mom mo upp doole légui bu boba nak len moy li nga xamantene mom moy manam moy seeni dalil manam mom moy dalil maliki yi ak ñi nga xamne ñom lañu andal rahmatullahi alayhim ndax fi ñaar manam ñaar école yu makki te ñoy hanafiyye yi ak maliki rahmatullahi alayhim kenn ku ci nek dafa am lo xamne bayyi nga ko xel comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank ndax hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom de toute façon tamyiz amul solo ci ñom manam comme tamyiz amul solo ci ñom kon lepp ñom dañ koy yobbu ci aada bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmuhumullah ñom aada bi amul solo ci ñom bamu dess su fekkentene dañu wara def li ñuy wax istizhar te loolu mom gisoon nañ ko rahmatullahi alayhim te loolu tamit bu fekkentene jar nañu delu ci wat insha Allah taala duñ ci delu ci wat ci yeneen example ci nga xamantene mom mo aju ci walu jor ngeel gi batay manam bu boba kon li nga xamantene mom mo aju ci walu bobu masala ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ne de toute façon li app solo moy tamyiz waye aada gi mu uppul solo amul solo danaka legi nak ci kaw lolu bu boba ñom ñaan lan moy sen bu boba li nga xamantene pour teunk mbir mi dañ nan hanafiyye ak ñiñu andal wala bok ñu ne malikiyye ak ñiñu andal amma ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyye kon bok ñom ak ñiñu andal rahmatullah alayhim dañu tek tolo ci li nga xamantene mom moy suñu hadith bi ci riwaya yi nga xamne ñoo nek ci sunan imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi ma nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna damal hayd aswadun yaraf manam deret mbeureug di dafa ñuul te def nako xamé ci ko benen riwaya bu mu ne aswadun yaraf dafa ñuul te dafa am xet go xamantene xet gi neexut manam loolu mom moy def nako xamé nonu itam manam kon ci kaw loolu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa leral ci ne manam deret mbeureug def nako kon xamé kon ci kaw loolu nak bu boba lool moy wone ni tamyiz gi dafa mom dafa am solo niki nonu manam te kon mom mo upp solo ada bi andak ne deret gi manam melok der manam deret gi ci jëmmi bopam a manam ragne gi dafa aju ci melow deret bi ci jëmmi bopam lo xamantene melo la ci jëmmi deret gi amma ada nak dafa nek lo xamantene circonstanciel kefe la te li nga xamantene mom lañu xam mom moy ada mom day faral di soppeku manam leg leg day soppeku te mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci li nga xamantene mom lañ wax intiqalul aada lolu man naane rawati ne manam aada yi sax ñoom ñepp lu bokku ñu ci nga xamantene non lañ koy mëna rañewé lolu bo benn masala la bo xamantene insha Allah taala dinañ ko dinañ ci ñew buñu paré ci suñu masala bi manam mom moy kon ñoom dañu wax ne comme que aada def nako xam manam ñoom mom de toute façon day soppeku te amna masala buñu gisoon ci biñuy mbeumbeustel téré bi manam buntu bi te mom moy lan mom moy masalat li nga xamne mo aju ci intiqalul aada taxuk aada lolou manam gisone nagn ko ci li geñona deugal dinañ ci ñew nak insha Allah taala ci te xantal gi manam kon bu boba comme que nak xamnañ ni aada day soppeku te deret mom couleur bi li melala bo xamantene dafa aju ci jëmmi deret gi kon bu boba lolou moy wanene kon nak mbeureug gi mo manam lolou lañuy gëna bayyi xel manam mom moy tamyiz mom mo upp doole aada kon bu boba nak manam ci ka bi nga xamantene mom la la joxon sank manam kon boba moy juromi fan yi nga xamne mom la daan gis ci adam mu koy gis deret di ñuul legi mu jek jek nak di gis deret di ñuul gis ko fukki fan daal am jurom benn fan yo xamne deret du xonku la koku nak bu boba kon li nga xamantene mom lay japp mom moy fukki fan yi ñom loolu lañu wax amma ñi nga xamantene ñom ñoy amma ñi nga xamantene ñom ñoy bappa ñi nga xamne ñom ñoy hanafiye ak ñi ñu andal rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ni li nga xamantene mom moy li deugar dal ci bi masala mom moy di deret di manam li ëpp solo li ëpp doole mom moy ne aada mo ëpp doole li nga xamantene nak mom mo koy wone mom moy fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu hadith bi niki nonu te mom moy bi nga xamne dafa sax ci ñaari sahihi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima niki nonu tamit mom moy li nga xamne mom mo sax itam ci hadith bi nga xamne mom moy hadith ummu salama bi nek ci sunan imam abu daud niki non imam ahmad rahmatullah alayhi ma solo nagn ko niki non tamen manam li nga xamne mom moy hadith hamnata bint jahsh radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom lañ la doon diñu di sang nga xamantene imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah ak imam ahmad rahmatullah alayhim ñom ñep solo nagn ko amul ben ci hadith yoyu bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci baye xel li nga xamantene mom moy aada bi li nga xamantene li astaghfirullah li nga xamne mom moy tanjis bi li nga xamantene rek mom la ci bayyi xel mom moy aada bi te li nga xamantene mom moy qaida bi manam mom moy biñu waxon sank moy tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunzalu bi manzilati al-umum fi al-maqal manam te bayyi bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bayyi te xantal gi mu len don laaj ñoom ñep manam wolaaju ndax ke amna aada wa wala deet amna tamyiz lu muy ragne wa wala deet ñom ñepp limu len delo ci aada la len delo rawati nak ki nga xamantene mom moy hamnata bint jahsh radhiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom la ko delo daf ni ko tahayyud fi ilmi llah sittan aw sab'a kama tahyud an-nisa manam daf ni ko nanga jappé sa mbeureug legi jurom ben fan wala jurom ñaar fan comme ni nga xamantene lool la jigen ñi ci dess manam li ëpp ci jigen ñi di gisé sen mbeureug manam lolou yep te waxuko te pourtant bu fekkontene tamyiz ragne gi dafa upp doole adam ba mu am doole sax faf boba kononton da nan ko ndax xam nga am nga ragne kon lolou lakoy jik bayilo xel legi nak am mako hadith bi nga xamne mom moy hadith bi nek ci sunan yi te mom moy hadith bi nga xamne mom moy bi hadith bi bu fatima bint jahsh bi radiyallahu ta'ala anha mo wala bok bu fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha bi booba manam li nga xamantene mom lako mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne deret du day ñuul te def nako xamé manam loolu dafa fekk ne hadith yi nga xamne ño nek ci sahihi ñom ñoko gëna deugal te hadith ye wuté nañ ci wërum ak ñak wërum niki nonu manam bu fekente ne manam hadith bi dafa nek ci sahihu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullah alayhi ma boba mom mo gëna deugar deug la nak ne hadith bele amna manam werna ci charte sahihu imam muslim rahmatullah waye nak bu fekente ne xolal subhanallah li nga xamantene mom la borom xam xamu hadith yi di wax dim nan walaysa fil kutubi asah minhumā ba'd al-qur'an wa li hadha quddima mariwayat nayni fal bukhari yufama li muslimin fama hawa shartahuma fa shart awwalin fa thani thumma ma kana ala shart fatan ghayrihima manam li nga xamantene mom moy li gëna deugar mom moy li nga xamantene mom mo sax ci ñaari sahihi ginnaw al-qur'an li sax ci ñaari sahihi ñom ñoy li gëna deugar ginnaw bi tamit li nga xamantene mom moy li gëna deugar mom moy li sax ci sahihu imam al-bukhari après nak li ci teggu moy li sax ci sahihu imam muslim te nekul ci bukhari amba après li nga xamne mom moy li gëna deugar moy li nga xamantene mom mo bolé ñaar chart yépp moy chart sahihu al-bukhari ak chart sahihu muslim rahmatullah alayhima te nekku ñu ci ñaar seen ñaari téré yi ginnaw bo ginnaw loolu li gëna deugar moy chart al-bukhari kessé te nekkul ci ñaari téré yi li nga xamantene mo ci téggu moy chart muslim kessé te nekkul ci ñaari téré yi te xolal kon hadith bi nga xamantene xolal étape yi ñu wuté manam kon ci kaw loolu bu boba dañuy jital hadith bi nga xamne mom lañu né ci kaw tamit riwaya beul nga xamne mo nek ci sunan imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullah alayhi ma ci kaw lolu nak kon bu boba dañuy xamne adam mom mo upp doole manam kon adam mom mo upp doole li nga xamne mom moy tamyiz bi mom moy ragne bi rawat na manam li nga xamne mom moko tekkel moy ni sen dalil yi dafa gëna deugar fuf te dafa gëna leer nañ rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a amma li nga xamantene kon nak bu boba legi lolu kon bu boba kon ci kaw lolu kon nak dañuy wax ni jigen joj fuk juromi fan ya lay bayyi xel du bayyi xel fukki fan yi kon bu boba lolou lañ koy bayyi lo xel amna yeneeni mas'ala yo xamantene aju nañ ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci jota yi nga xamantene ñom ñoy ñew ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke ko ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين فتحنا بفتح لفتح الخير عنوان شكرنا الله دعوين فحق العهد شكران فتحنا بفتح من الخلاق برهان لنا فتحنا باسم فتحه لفتح الخير عنوان شكرنا الله دعوني فحق العهد شكرا سمينا فراشي بشير هاشمي عبده فحق راشي هاشمي أبتحي بل أبر الناس ذو شأني لخير الروس لختمة يا يمن فتح على بيت كبار لفتح لغير عنوان شكرا لا تعوني فأقل سمي من هو فجر المحلى ذات وقت الحياة سمي من هو فجر المحلى ذات وقت الحياة العليا هو البدر المحلى قد ره لم يرد إنسان سمي من فتح نادي مفاتر لفتح لخير عنوان شكرنا الله تعالي فأقول عن شكرا سمي منك لألأ وجوك الشمس نورا في تدري سمي منك لألأ وجوك الشمس نورا في تدري مليح أظهر اللون من لاح الدهر الماء فتعنا ديك لفتر لفتح الخير عنوان شكرا لا تعوني فأقول عندي شكرا لخشك أزاج أبعد العينين كهل سمي من أزاج أبعد العينين سهل أعسل أتعال بريع فو أقنى الأنف ذو الأهداب أجفال سمي من فتح العديد بفتح بفتح الخير عنوان شكرنا الله سمي من بسيم أفلج الأسنان قد سراياه وفي الأقوال وضحك يراك النور أسنان سمي من فتح نبي بفتح لفتح الخير عنوان شكرنا الله دعوني فأقول عيدي شكرا سمي من أكيل قدي تم القدي لين ردي عليا ولين الكافي هل تدري من الجبال لين سمي من أكيل القدي تم القدي لين ردي عليا ولين الكافي هل تدري سمي من أكيل القدي تم القدي لين الردي عليا ولين الكفي هل تدري من الجبال لين سمي من أكيل القدي تم القدي لين الردي عليا ولين الكفي هل تدري من عند الباني لخشة وذو خلق عظيم طيب الأخلاق ما مدحو يليق ذاته العالي لو المعداء قاسي لين أسيل القاضي تام القاضي لين الرادي عليا ولين الكافي هل تدري من الجبال بيا فنرج الله أن يجزي بخيرا جزاء الله على الأصحاب والأهل من الرحمن سوال أصيل الرقاد قام الرقاد ليل الرقاد عاليا وليل الكرب من الفجر من الجبال قل يا الله فيا رب الورى إنا عبيد جرب بنا وارحم معاصينا كثير الله لها عد وحسن أكل الحادث ملكا بالليل الرادع عليا وليل الفاتحة من أبي مال فهذا العبد ملهوف بفرط ذنب موصوف قليل الجرم والجرم كثير منك عالي أسيل الحادث ملحا بليل الرد عاليا وليل كاذب الكثير يا فهذا العبد ملهوف بفرط ذنب موصوف قليل الجرم والجرم كثير منك يا عليا أكل الحادث ملحا بليل الرد عاليا وليل الكاذب الكثير قل يا الله رجائي من سبقراني لذنب الناس من واني والأخلاف والأخلاف ممن فيه وعن علي من أسين حلتك ملقى بليل رجع عليا وليل قلت فلتجري قل يا الله رجائي من سبقراني لذنب الناس من واني وللأخلاف والأخلاف ممن فيه إيمانه.